بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa Muharram mwaka wa 1440 katika darsa ya kitabu tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله فيكي باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده مناسبة الباب لكتاب التوحيد هم لانغو هنا مناسبة كتك كوتاجة كتك كتاب التوحيد باب ما جاء يعني من الأدلة والنصوص زيل زيل زكوجة كتك دليلي na nusus kuonyesha at-taghlid makameo makali aliyopewa man abada Allah inda qabri rajulin salihin yule mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika kaburi la mtu mwema kaifa idha abadahu vipi lau kama atamuabudu yule maiti amekemewa makamio makali yule anayemuabudu Allah katika kaburi la mtu mwema vipi lau kama atamuabudu yule mtu mwema wa munasaba wa hum lango hiya bayanu أن عبادة الله عند القبر وسيلة إلى الشرك المنافي للتوحيد كبينيشا كوكم وابودوا الله سبحانه وتعالى كتك كبوري ننجيا inaupelekea katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala shirki ambayo ni kinyume na huchangua tauhid qala fi sahih an aishata anna umma salamata radiyallahu anha ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين هند بنت أبي أمية إن لكن هند بنت أبي أمية نا أم سلمة أليواي كفني هجرة يكوين حبشة إثيوبيا فموجنا ممواك أبو سلمة رضي الله عنه ألي بفريك أبو سلمة أكولي ونمتوم صلى الله عليه وسلم هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية، أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، alifariki katika mwaka wa 62 baada ya hijra. Aisha radhiallahu anha asimulia na kusema anna umma Salama dhakarat li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kanisatan ra'atha bi ardhil habasha wa ma fiha min as-suwar. Alimtajia mtume sallallahu alayhi wasallam fi maradhi mautihi, katika maradhi ambayo alifariki mtume sallallahu alaihi wasallam, akamtajia kanisa, kanisatan bi fathi al-kafi wa kasri an-nun, ma'badu an-nasara, ni maabadi ya manasara, manasara hufanya ibada katika kanisa. Na haya kuyataja Ummu Salama ni kama kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa na wewe pia ukifariki tutafanya kama walivyofanya hao watu wa kanisa. Wa ma fiha min as-suwar, ndani yake kulikuwa na mapicha ya michoro ya wale watu wema wao ndani ya kanisa lao. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ulaika, na hii yaja bi fathi al-kaf wa kasriha, waweza kusema ulaika kadhalika ulaiki, sababu wazungumza na mwanamke. Ulaika kusudia wale watu, kadhalika ulaiki, ulaika idha mata fihim ar-rajulu as-salihu أو العبد الصالح، والله أعلم، شك من الراوي كما مبكيزي أنا شاك. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. ولأوليوانهك حبشا إليكوا أنا بكوفا mmoja katika watu wema katika wao, ama mja mwema katika wao, bana wa ala qabrihi masjida. Sikizeni vizuri hadithi, kujenga kwenye kaburi lake msikiti. Kuna shubha ambayo huitumia makhurafi, na hii shubha yasikitisha, manake maana yake ni kama wataka kumfundisha Kiarabu mtume sallallahu alaihi wasallam. Shubha gani hiyo? Wasema kuwa vipi tutakatazwa sisi kuweka makaburi ndani ya misikiti, wakati kufanya hivyo sisi hatujajifananisha na Mayahudi na Manasara. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فسواه سما كوني ما يهودي نما نصارى ونبو أبودو كويتو مسكيتي سيما فهم فلو نبو أبودو كويتو مسكيتي إلي نين وبند كويتوميا وي شبه واهية وبند كويتوميا. مساجد yatumika pia katika lugha ya Kiarabu kusudia sehemu za ibada, sehemu wanazofanya ibada. Yaweza kuwa ni kanisa, yaweza kuwa ni sinagogi linalokusudiwa. Na hapa Mtume wa sallama anatajiwa kanisa kwa jina. Dhakarat, yani Ummu Salama, Ummu Salama sema dhak anna Ummu Salama tadhakarat li Rasulillahi sallama kanisatan. Kwa hiyo amesikia neno kanisa, lakini katika kumweleza Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ulaika idha mata fihim ar-rajulu as-salih aw al-'abdu as-salih banaw 'ala qabrihi masjidan. Kwani nitajua msikiti hapa, nitajua kanisa, kwa kumaanisha ni kitu kimoja, ya kusudiwa hiyo hiyo uliyotaja. Kwa usiseme kwa kuwa wetu ni msikiti yafaa kuweka kaburi. Lakini ingelikuwa tunjenga kanisa, na lini Waislamu walijenga kanisa? Wakaswali ndani ya kanisa ama wakajenga sinagogi? Waislamu wajenga misikiti, sehemu zao za ibada. Na wakiwa watajenga waweke makaburi au kwenye kaburi la mtu mwema, basi hakuna tofauti katika kitendo chao hicho baina ya wao na nani, na Manasara walivyofanya. Qala alayhi salatu wassalam wa sawwaru fihi tilka suwar allati dhakarat Ummu Salama, kisha huweka yale mapicha ambayo wewe umeyataja. Qala ulaika shiraru alkhalqi 'inda Allah, hawa ni watu waovu sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiki kitendo chao walichokifanya ni watu waovu sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii hadithi kwa katika Bukhari na Muslim, sahih kabisa. Kuna aya katika Qur'an ya sadikisha vitendo vya watu waovu, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُمْ. Kuna adilla ambazo ni mutashabihi, bimaana haziko wazi mpaka zibainishwe na dalili nyingine. Ahlul bid'ah na watu wa batil kwa kijumla watawacha kila dalili ya Qur'an ambayo iko wazi, wataenda kufuata mutashabihat, hata lile jambo likiwa wazi kiasi gani. Niliwapigia mfano, Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake hakuna ibada ambayo amewalaumu sana washirikina kuwa wameipeleka kwa asiyekuwa yeye, kama ibada ya nini? Ya dua. Katika ibada zote hii ibada ya dua ameizungumzia sana Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, na vichunguza mpaka kufikia kusema wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihu al-kafirun. Na aya nyingi nyingi sana, wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, na nyinginezo katika ayat zinazungumzia kuwa dua anastahiki kupelekewa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Mmeziona vizuri, kila mali katika Qur'an utapata yazungumzia kuhusu hii, zaidi kuhusu hii dua. Hakuna ibada imezungumziwa zaidi kama dua. Tizama, kuna tukio alieleza Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah, ambao nafikiri nishawahi kuwatajia, kuwa mmoja katika ahlul bid'ah ni mutasawifa ambao wamepatikana na mtihani wa kuabudu makaburi. Amwambia mmoja ami lakini min ahli tawhid, yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, tizama amewacha aya zote ziko wazi kabisa, aenda kwenye aya wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kwa hivyo ikiwa mashahidi wako hai kwa Mola wao, basi mitume uhai wao ni mkamilifu zaidi kuliko mashahidi. Kwa hivyo yajuzu kwetu sisi kuwaomba mitume sababu wako hai, si maiti. Fahamu. Na mawalii pia wana daraja kubwa, kwa hivyo watakuwa hai kuliko mashahidi. Kwa hivyo yafaa kuwaomba. mwana shubha aliyoleta amewacha aya zote katika Qur'an zinazokataza kumuomba siku Allah subhanahu wa ta'ala dua, akafuata hii aya. Yule ami kwa fitra, Sheikh Abdul Razzaq asema kwa fitra yake, sababu ni mtu wa tauhid, akamwambia lakini hebu isome vizuri hiyo aya. Aya yasema bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, yani wao wapewa riziki na nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ma qala Allah yarzuqun, Allah hakusema ni wao wanaotoa riziki, amesema yurzaqun, wao wapewa riziki. Fa nahnu nas'alu alladhi yarzuquhum, kwa sisi tumuomba yule anayewapa riziki, hatuwaombi wao ambao wapewa riziki na Allah subhanahu wa ta'ala. Ngoja aya ikisema yarzuqun, tutakuja kuwaomba na sisi. Tizama hii shubha wahia aliyoifuata huyu msufi, akawacha aya zote katika Qur'an zinazozungumzia yani ushirikina wa washirikina kuwa zaidi huko katika kumuomba siku Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ndivyo ilivyo, fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min, na hivi ndivyo ilivyo katika suala hili letu tunalizungumzia hapa, suala la kujenga misikiti juu ya makaburi. Ukiwatizama hawana hoja ya maana hata moja, hakuna hoja katika hili sababu hadithi ziko wazi, lakini watafuata chocho hata kama hadithi maudhuu, pia almuhimu watunge wao, watunge ili mradi ingiane ile bid'a wanaotaka kuifanya. Nitakupa mfano wa hadithi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumzia fadhila ya raudha katika msikiti wake, akasema ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil janna. Hii ndio hadithi sahihi. Jamaa kwa kutaka bid'a yao kuingiza lazima wakatunga lafzi ma baina qabri wa mimbari raudha min riyadil janna, lafzi kutoka katika baiti mpaka akasema qabri. Lakini fahamuni kitu kimoja, Mtume wa salama azungumza haya maneno akiwa yuko hai. Alijuaje kuwa kaburi lake litakuwa pale, wakati Allah subhanahu wa ta'ala asema wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, nafsi haijui itakufia katika ardhi gani. Almuhim, hii lafzi haikuthubutu katika hadithi, haikuthubutu sanadan, haikuthubutu kadhalika maana makosa, hawezi kuzungumza aliyokuwa hai neno kama hili wakati ambapo hajui wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, nafsi haijui itafariki wapi. Lakini lazima ingie nini, lile kaburi limetajwa, kwa hivyo ilikuwa ule msikiti utajengwa juu ya kaburi. Almuhim yani ipitishe tu. Almaana alijmali auna qala fa haulai jama'u baina alfitnataini, hawa wamekusanya baina fitna mbili, fitnati alqabr wa fitnati altamathil, fitna ya kuadhimisha makaburi na fitna ya mapicha na masanamu. المعنى الإجمالي للحديث قال العلامة الفوزان حفظه الله أن أم سلمة وصفت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته ما شاهدته في معبد النصارى من صور الآدميين. أم سلمة رضي الله عنها alimsifia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maradhi ya mauti yake, kile alichokiona katika maabadi ya manasara, katika picha za wanadamu zilizowekwa katika kuta za lile kanisa. Fabayana sallallahu alaihi wasallam as-sababa alladhi min ajlihi ittakhadhu hadhihi as-suwar, Mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha sababu iliyowapelekea hao watu kuweka zile picha. Wa huwa alghuluu fi ta'dhimi as-salihin, nao ni kutupa mipaka katika kuadhimisha watu wema. Mima adda bihim ila binaa al-masajid ala quburihim wa nasb suwarihim fiha, jambo ambalo liliwapelekea wao kujenga misikiti au makanisa juu ya makaburi yao na kuweka yale mapicha waliyoyaweka. Thumma bayyana hukma man fa'ala dhalika bi annahum shirarun nas, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha hukmu ya mwenye kufanya kitendo kama hicho kuwa ni katika watu waovu, watu wa shari kabisa. لأنهم جمعوا بين محظورين في هذا الصنيع, وسبابه katika kitendo chao hiki wamekusanya baina ya mambo mawili ambayo yote mawili yamekatazwa, huma fitnatul quburi litikhadhiha masajid, kosa la kwanza ni fitna ya makaburi kwa kuyachukulia ni misikiti. Wa fitnatu ta'dhimi at-tamathil mimma yuaddi ila ash-shirk, na fitna ya kuadhimisha masanamu na mapicha, jambo ambalo lawapelekea watu katika shirk kul iyadhu billah. Na haya maneno ya mwisho, haulai jama'u baina alfitnatayn fitnatil qubur wa fitnatit tamathil, hadha min kalam shaykh alislam ibn taymiyyah rahimahullah, katika maneno shaykh alislam ibn taymiyyah rahimahullah dhakarahu almusannif katawdih li ma'na alhadith, amyataja almusannif kama kubainisha maana ya hii hadithi. Munasabatu alhadith lilbab أن فيه الدلالة الواضحة على المنع من عبادة الله عند قبور الصالحين واتخاذها مساجد. كنا دليل يوازي كبسا لما كتازو كم وبود الله سبحانه وتعالى كتك مكبوري وتويما نكو يتكولي مكبوري نمسكيتي تزامها ومنصارا walikuwa kiabudu ndani ya makanisa, wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika sehemu ambayo wamejengea misikiti yao juu ya makaburi ya watu wema, kisha wakaweka mapicha waliyoyaweka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza kuwa ni katika watu waovu kwa sababu ya hiki kitendo walichokifanya. Kwa hivyo hapa kuna dalili ya wazi ya makatazo ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika makaburi ya watu wema na kuyachukulia ni misikiti. Li anna dhalika min fi'li an-nasara, kwa sababu kitendo hicho ni kitendo cha manasara, na muislamu haijuzu kuwaiga katika hili. Wa man fa'alahu fa huwa min shirari al-khalqi, na yote mwenye kufanya hivyo atakuwa ni katika watu waovu kabisa. Ma yustafadu min alhadith: awalan almanu min ibadati llahi inda quburi salihin, makatazo ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika makaburi ya watu wema. لأنه وسيلة إلى الشرك وهو من فعل النصارى, وسباب نجيا إنه وبالكيوات كتك الشرك ننكتين له جمع نصارى. ثانيا التحدث عما يفعله الكفار ليحذره المسلمون, كزنغمزيا يالي ونو يفاني مكفيري ili waislamu watahadhari kutokana na kuwaiga. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimweleza Ummu Salama kile walichokuwa kikifanya manasara wa Habasha, ili kuwaonya watu wasije wakawaiga. ثالثا التحذير من التصوير ونصب الصور لأن ذلك وسيلة إلى الشرك تهذاري كتكمانا نما بيشا نكويكا ما بيشا كنا بانديكا كنا باذي واتو كتكا ما جمباياو ukiingia ameweka picha yake ama ya baba yake ama ya babu yake au wengine picha aina mbalimbali tu bora aweke ya mtu fulani katika watu wanaoadhimisha kaona ameweka ile picha kwa hiyo tutahadharishwa katika hii hadithi kutokana na kitendo hiki li anna dhalika wasilatun ila shirki sababu ni njia inayopelekea watu katika shirki na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza na mara nyingi utapata baadhi ya watu kusema sasa shirki vipi bwana si mimi najua hii picha tu uislamu haukuangalii wewe uislamu waangalia kule mbele kile kizazi kitakachokuja baada yako kwa sababu kwa kitendo kama hiki ndio watu wa Nuh waliingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wao walipotengeza yale masanamu hawakuyatengeza kuyaabudu waliyatengeza kwa sababu ya ukumbusho tukiwaona tukumbuke ibada zao na wema wao na ukarimu wao na sisi tuwe kama wao lakini ilmu ilipoondoka kile kizazi kinachokuja kule mbele shetani akawaambia kuwa babu zenu walikuwa wakiwaabudu hawa mambo yakabadilika kwa Uislamu waangalia kule mbele hawaangali sasa na sasa pia hatuwezi kuaminisha kuwa watu hawawezi kupatwa na fitna hii na tuona leo na hili jambo la mapicha hili mimi naona kama watu wamepata kama kichaa kichaa hivi kuna watu kama vichaa kokote anakokwenda self self self selfie apiga huku apiga huku huku kuna watu kila siku katika maisha yake kila siku lazima ajipige mapicha na iposti bwana naipeleka hivyo lakini hajipigi picha akiamka namna sura yake ilivyokuwa mbovu hajipigi picha wakati waamka ili waamka hebu jipige wakati waamka watu wakuone sura yako ilivyo na wengine maisha yao yote ukiyataka ingia tu kwenye sijui vitu gani vile utamwona sasa nala shamba yote uacha lini mimi nala sasa nenda kazini hivi sasa mimi hapa ndipo sijui naenda kula lunch nani ankwambia anaandaa atakakuona wala wengi wakajitia kwenye hasad wengine wakajitia kwenye ain ya watu wanavyowaona si kila mtu ana zile neema ulizonazo na wengine ni za uongo aswa si kweli na wengi ukiangalia hawa watu wa selfie selfie ni wale washamba akienda hoteli hivi labda pengine ampita tu hata maji yake hawezi kununua ile hoteli subutu ataingia akae pale ndani ajipige picha pale ndani mimi niko hoteli fulani eating lunch in meza tupu amna kitu eti akiulizwa sema nasubiri nilikuwa nasubiri chakula cha letwa huyo alikaa akapiga picha kisha akatoka. Haya yafanyika. Yaani watu wamepatwa kama na kichaa na hii dhambi. Kutoka dharura watu wakaleta ukumbusho mwisho sijui wameleta vitu gani leo. Nasikitisha sana wallahi. Na mengi wallahi mengi katika mambo ya sihir leo. Wanaofanywa watu sikiliza vizuri ni kupitia haya mapicha na mengi katika mambo ya hasadi yanaowapata watu na aini inaowapata watu leo yatokamana na haya mapicha watu wanazozipiga katika neema Allah alizowaruzuku na mifano iko mingi kwa watu wachunge Mtume sallallahu alaihi wasallam amewakataza na akikataza jambo kuna hikma kubwa sana ndani yake. Rabi'an أن من بنى مسجدا عند قبر رجل صالح فهو من شرار الخلق وإن حسنت نيته. Mwenye kujenga msikiti juu ya kaburi la mtu mwema, basi yeye ni katika watu waovu, hata nia yake ikiwa ni nzuri. Na wakati mwingine aweza kuwa yule mtu si eti ni mtu mwema na mambo makubwa, mtu wa kawaida tu. Pengine labda alijenga ule msikiti, basi kaburi lake akahusia liweko pale ndani. Baada ya muda, kizazi kinachokuja kimeona kaburi limejengewa ndani ya msikiti. Sasa pale ndio kwanza kutungwa visa. Sisi twasikia alikuwa mtu mwema huyu, kumbe mtu alikuwa uza papa. Hata habari hana na dini. Pengine mtu hayumo kabisa, hayumo hata hakuchangia mchango katika dini. Taiba weza kuwa yeye na mambo yake na Mungu wake. Lakini kusema alikuwa mwema, alikuwa akifanya hivi, hapa aliomba fulani akapata kile, na huyu alifanya hivi akapata hiki. Sasa kuanza kutungwa vitu kama vile Mackinnon Road. Hebu tudanganyeni jamaa, si wale walikuwa kijenga jenga ninio reli? Hatuambiwa huyu alikuwa mtu mwema, sijui treni ikifika hapa asimama aende, hatujaona kisimama hata siku moja. Yani wakao watunga visa vya ajabu, mpaka yale makaa yanaofukiziwa pale, yale makaa kufukiziwa, yale majivu yanaobakia hupiganiwa, hupiganiwa yale majivu. Kwa yale majivu ni dawa ya ugonjwa kadhaa, dawa ya ugonjwa kadhaa, dawa ya ugonjwa kadhaa. Allahu musta'an. Yote haya yaja kwa nini? Imetokamana na watu kujenga msikiti juu ya lile kaburi, na kulijengea lile kaburi ikajenga sura kuwa huyu mtu ana mambo ambayo maiti wengine hawana, huyu anayo. Wakati pengine yule maiti alizikwa pale mamia miaka, hakuna chochote kilichobakia pale ndani, lakini visa aina mbalimbali vitatungwa. Na binadamu ndivyo walivyo, haraka sana kuadaika. Lau kama leo mtu kwa mfano atakwenda tu mahali hivi mbali, ajenge tu mfano wa kaburi hivi, hakuna kitu chini, ajenge kisha aweke na msikiti, aondoke arudi baada ya miaka 10 katika kijiji kile, atakuja kusikia visa kuhusu yule maiti ambaye hakuna maiti, vya ajabu ajabu. Na haya yashafanyika, na niliwaeleza katika habari mojawapo za nchi moja katika nchi za Kiarabu. Kiufupi, kama sikukosea, ni mmoja katika hizi nchi za North Africa, nafikiri ni Misri. Kuna kaburi ambalo watu wengi walikuwa wakifanya ziara pale ya kuomba maiti na tawaf na nini. Ikawa imelazimika kwa serikali kuondoa ile sehemu. Basi wakawaambia tutaiondoa, tutaipeleka sehemu nyingine, na huyu maiti pia tutampeleka huko. Yaani endeleeni kufanya mambo yenu, kwa sababu waweza kuruka kama vichaa wale. Wao mtolea maiti wake anayemwabudu. Inshallah fanyeni sihri, fanyeni shirki za aina zote, wao habari hawana. Simtolee maiti wake pale. Ikifukuliwa ndani kuna kichwa cha ng'ombe, ile skull, mfupa, fuvu lile la kichwa cha ng'ombe ndio kimezikwa pale. Lakini siku zote kabra bizet. Nani? Buzet. Nani wa Buzet? Buzet bagar. Ng'ombe abuzet. Tena mfanyi na tawafu. Ni mbona mtakuwa masafihi kiasi hiki? Sahih wallah. Wa man yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsah. Anayejitia katika upumbavu, yule anayewacha mila ya Ibrahim ya tauhid. Wallahu almusta'an. Naktafi bihadha alqadar wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana ma 'allamana wa yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfat 'ain wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fiikum.